यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 17 फरवरी 1996 को रात्रि लगभग 8:30 बजे ढाले गांव महाराष्ट्र में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये पान पराग आदि जो कई चीजें ऐसी है नशीली चीजें, उन चीजों के कारण से नशा आता है, वो व्यसन पड़ जाता है, फिर वो छूटना मुश्किल है। वो इसे ही खिलाते हैं, व्यसन जाए तो हमारी खूब पैदा हो, हमारी बिक्री हो, इस भाव को लेकर बड़ी गंदी गंदी चीजें। पान पराग बनता है, वहाँ एक सज्जन गया, ये बात मैंने सुनी है, तो ये जो गृह गोदा होते ना खर छिपकली गिराई जो मकाना में घूमती है, वो सूखी हुई पड़ी हुई कई थी, ये क्या करते हो कि पान पराग भी देते हैं। तो ऐसी महान अशुद्ध चीज विषैली, वो व्यसन पड़ जाए तो छूट सके नहीं, जिससे हमारी खूब पैदा हो जाए, चीजें बिकती रहे। ऐसी कई चीजें हैं, मैं नाम का नहीं जानता हूँ, पर मेरी तो प्रार्थना ये आप लोगों से, आप लोग परलोक सुधार करना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना शरीर भी स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो बाजारों की चीजें मत खाओ, बालकों को भी मना करो, मां से बनवा लो कोई चीज हो तो, बालक है माँ से कह रहे वो के कह रहे माँ को पता नहीं पड़ेगी तो बड़ी ठीक रहेगी। वो इनमें बहुत अहित है, बहुत ज्यादा मात्रा में अहित है। आज लोगों का क्या होगा इस तरफ दृष्टि नहीं है, हमारे पैसा पैदा कैसे हो, अगर वो खाने में बेसन हो जाए उसे अलहा ना जाए तो हमारी चीज बिक्री होगी, हमारे पैसा मत होगा। अब अगाड़ी स्कीम ऐसी बनी है, अंग्रेजों का आ रहा हो गया, वो कहते हैं कि शहर में तरह जगह जगह भोजन का दुकान बनेगी जिसमें भोजन दिया जाएगा, उसमें गौमांस आदि दिया जाएगा, स्कूलों में भोजन कराने की प्रथा वो शुरू हो गई है, उसमें अंडा खिलाते हैं, अशुद्ध चीजें खिलाते हैं। तो आप लोग भोजन घर में करते हो, बाजार की चीज क्यों खाओ, परंतु आप मानते हैं नहीं। उम्र बहुत कम हो रही है आज लोगों की, कुपथ्य के कारण से ऐसी खराब खराब चीजें खाने से जीना खत्म हो रहा है, मृत्यु हो जाती है, जल्दी आ जाएगी मौत। संताप यंग संतया संताप यंग कथम अपत्य भोजन, जो अपत्य भोजन करता है उसको रोग संतप्त करेंगे ही, वो रोग से बच नहीं सकता। ये दवाइयों का जो प्रचार है वो उन रोगों के लिए है कि जो कुपथ्यजन रोग है, प्रारब्धजन्य रोग होता है, वो मिटेगा नहीं। कुपथ्य से रोग आज ज्यादा कुपथ्य से रोग होते हैं, जिसमें खाने में ज्यादा कुपथ है, तो बुरे रोगों में दो बात से बहुत रोग हुए हैं, ऐसे ऐसे रोग है कि जिनका उपाय अभी डॉक्टरों को वैद्यों को मिला नहीं है, ऐसे भयंकर रोग है, वो मरना ही पड़ता है। अंतर्देशीय पत्र में पहले ये बात छपी हुई मैंने पढ़ी है, आपने पढ़ी होगा कि छुआछूत मिटाओ, पर वो लोग एक लोग आ जाने के कारण से वो अंतर्देश मिटा छपना बंद कर दिया है। ये छुआछूत से बहुत हो गया, वो महान भयंकर बीमारी आपकी हिंदुस्तान में आ गई है और वो लोग होने पर मरना ही पड़ेगा, फिर बच नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीजें बाहर की चीजें खाने से भोगने से ये रोग आते हैं, तो थोड़ा सा इतना संयम करो, आप सत्संग करने वाले हो, कृपा नाथ इतनी कृपा करो, थोड़ी थोड़ा संयम रखो, इसमें क्या बात है। पैसा दे करके भ्रष्ट क्यों होते हो, क्यों नीचे जा रहे हो, क्यों नरकों में जा रहे हो आप, अखाज दिखा करके। बहुत बड़ा भारी पतन आपका हो रहा है। रोशनी तेज होने से मनुष्यों के नेत्रों पर भी जोर पड़ता है, जंतु बहुत आते हैं वो मरते हैं, ज्यादा तेज की जरूरत नहीं है इतने। ये सोने को अलग सो में उसकी अपेक्षा, पर नेत्रों वाले तो ये भी खराब है। ये चीज स्वास्थ्य की तरफ भी आप ध्यान नहीं देते, धर्म की तरफ ध्यान देना बंद ही कर दिया मानो, बड़ा भारी पाप है। प्रेम सिंह जयपुर की बात है, मुसलमान ने पूछा कि इसमें सूर का मांस, सूर का नहीं गाय का मांस है। अब वे चीजें जाके कितना भ्रष्ट हो जाएगा, अंतकरण कितना भ्रष्ट होगा, कितने रोग पैदा हो गए, बहुत खराब चीज है। तो आप कृपानाथ कृपा करो, निश्चित आचरण का त्याग छोड़ करो, चाहते परमात्मा की प्राप्ति कल्याण और खान पान भी महान अशुद्ध तो क्या होगा। बड़ी भारी अभी आवश्यकता है, शुद्धि की जरूरत है। हम बीकानेर से कोलाट जा रहे हैं, बीच में गजनेर आता है, वो गजनेर व्याख्या ना काम पड़ा एक बार ही, जिसमें बालकों से बात करी तो बालक कहते रह गए हमारे को स्कूल में अंडा खिलाते हैं और अंडे से बहुत रोग होते हैं पैदा। हमारे छपा था वो पुस्तक, पत्र लाए है ले लाए है, भयंकर रोग होता है। इंग्लैंड के मंत्री ने, खाद्य मंत्री ने कहा कि ये कभी नहीं खाना चाहिए अंडा, अंडा खाने से बहुत खराबी होती है, बहुत रोग पैदा होते हैं और ये भ्रूण हत्या है। जैसे गर्भपात करना है बड़ी भारी हत्या है, ब्रह्म हत्या से दूना पाप है। जितनी हत्या है उन हत्याओं में सबसे अधिक पाप ब्रह्म हत्या का बताया गया, ब्राह्मण को मार देना, जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का हित होता है उसे मार देना। गोस्वामी जी वंदो प्रथम महेश्वर चरण, उस ब्रह्म हत्या से दूना, यह पाप ब्रह्म हत्या गुरु गर्भपात रहे स्मृति में लिखते हैं। जो पाप ब्रह्म हत्या को होता है गर्भपात में दूना पाप होता है। और उसने आप जिन भोगों के भोगे बिना रह नहीं सकते, ध्यान देकर सुने मेरी बात को, आप इतने परवश हो जाते हैं जो अपने संयम करने में कठिन है। इतना सुख दे करके जिस प्राणी को गर्भ में स्थापन किया उसका घात कर देना, कितना विश्वासघात है, कितनी महान हत्या है। इसी समान हत्या भी कोई है ही नहीं, सबसे अधिक ब्रह्म हत्या माना है शास्त्रों में, उससे दूरी हत्या है। इसमें जान जान करे सैकड़ों रुपया लगा लगा करा है। आजकल की छोरी में क्या है, सासू को पता नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ भिक्षा करने लेता हूँ, तो मैंने कहा भी भिक्षा उस घर की मत देना कभी, जिस घर में गर्भपात हुआ उस घर का पानी पीने में पाप लगता है। और गर्भपात करने वाली स्त्री जिस भोजन को देख लेती है वो भोजन अखाद्य हो जाता है, वो खड़ा नहीं चाहिए, बड़ा भारी पाप लगता है। गर्भपात करी स्त्री देख लेती है तो कर्म विपाक में आया ऐसा। अब ये तो कितने हथियार कितना काम कर रहे हो, ये परिवार जीवन से बहुत नुकसान हुआ है, चरित्र भ्रष्ट हो गया, आदमी बहुत खराबी हुई है भाई। वो अब कहे क्या, मानते ही नहीं कह। मेरे मन में आती है पार मार भी बातें करने की, वह कैसे कहे जरा इतना भ्रष्ट खान पान है तो यादृशन भक्षेत चान्नम बुद्धिर भवति तादृशी, जैसा अन्न खाता है वैसा मन बनता है, ऐसी बुद्धि बनती है। दीपक स्तिमर वस्नाति कज्जल से प्रसूयते, दीवक किया जाए तेल का तो वो अंधेरे को खाता है तो कज्जल पैदा होता है, तो जैसा घर बसे वो स्वास्थ्य बिगड़ता है, मन बिगड़ता है, धर्म बिगड़ता है, बिगाड़ ही बिगाड़, फायदा किसी तरह का नहीं है। तो कम से कम बिगाड़ से तो बचो और इसे प्रचार करो, ये नहीं कहा अपने यहाँ पर किस दुकानों में वो पेड़ हट गए, वही कितनी बड़ी भारी हत्या हो रही है, कितना कितना भ्रष्ट हो रहा है, अंडा मछलियां मांस इसका प्रचार हो रहा है बड़े जोर से, लाखों करोड़ रुपया लगा लगा करके और मुर्गा पाया जाते हैं जैसे अंडे पाए जाते हैं, अंडे कितना स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला, कितनी हत्या हो, भ्रूण हत्या है, गर्भपात किया जाए वो गर्भ अंडा उनको खा जाना, राम राम राम, राक्षों का काम था थी। मार मारे काछे गुंजा थे, इसमें मनुष्य बहुत कम, आज ब्राह्मणों का पता नहीं, महेश्वरों का पता नहीं। एक रावण में काम पड़ा, मैंने कभी खाए तुम्हारा सब बमण बना है, बमण बना, अब बमण बना वो कि खाए और किसका दान दे बताओ, तो ब्राह्मण और ब्राह्मण विष पवित्र जाति, खान पान इनका शुद्ध रहा, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, गाजर भी नहीं खाते, जो शास्त्र निषिद्ध है वो भोजन नहीं करते। अब वो हत्या का भोजन कर रहे, गऊ हत्या गऊ मांस का, वो कई चीजें बनती है जैसे गाय के हड्डी के भीतर में सफेद होती है वो देख वो बताया जाता है, और उसको कोई लिखा हुआ है कि गऊ का मांस लिया है, मैं देखते ही नहीं अंधे भी खाते है। अगर बाजार की न खाओ तो क्या होता, कौन भर जाते हो क्या, खून तक भ्रष्ट हो रहे हो, अरे बाल तो बहुत जोर से भ्रष्ट हो रहे हैं, आगे तो वही सभ्य बनेंगे, वही तो आगे नागरिक होंगे, कितना नुकसान हो रहा है, खान पान शुद्ध रखो भाई। मैं तो घरों में जाकर भिक्षा करके अपना पाता था वर्षों, परंतु जब तो पता ही नहीं लगता किस में क्या क्या है, भिक्षा देने वालों को मैंने कह दिया इस घर में, तो मुश्किल ही हो गई। आजकल बुआ वह जाके बम्बई में गर्भपात कर आया था, ये सास को बिचार पता ही नहीं रहता, ऐसे घर भ्रष्ट हो गए है, उस घर की भिक्षा क्या पानी भी पीने में बड़ा भारी पाप लगता है, तो आप क्यों भ्रष्ट हो रहे हो इतने, क्या इसके बिना क्या मर जाते हो क्या, अरे मर जाओ तो क्या है, मर जाओ स्वधन में, स्वधन में धन श्रेय, अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारक है, धर्म का पालन करो, मुफ्त में क्यों पाप कर रहे हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब देखो जी बात सुनाऊ मैं, ये जो अपने शरीर को और संसार को अपना मानते हैं सज्जनों, ये अपना नहीं है, अपने प्रभु है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये अंश साक्षात परमात्मा का है, हमारे परमात्मा और हम परमात्मा के हैं, ये शरीर मिला है और बिछड़ेगा, सदा साथ रहेगा नहीं, ये अपना नहीं है, इस शरीर को अपना मानना महान पतन करना है। अरे इसलिए फिर अगाड़ी बेसना में नीचे जाते जाते कितने नीचे नीचे चले गए जिसका कोई ठिकाना नहीं है, निर्ममो निरहंकार शांति पति गच्छति, जो निर्मम है निरहंकार वो शांति मिलती है, और मैं मेरी का त्याग संतों की वाणी में आया है, अहंकार का ममता का त्याग करना, तो ये शरीर अपना नहीं है, अपना है तो इस शरीर को आप इतने आगे मैं कहता हूँ आप नोट कर लो, मेरे से पूछना क्या शरीर अब बनाना चाहो जैसे बना दोगे, क्या इसको बीमार नहीं होने दोगे, क्या आपका बस होता है मरने नहीं दोगे, आपका आधिपत्य है इस पर, आपकी स्वतंत्रता है इसको रखने में, आपके स्वरूप नहीं तो आप अपना मत मानो, अगर अपना मानो तो इसको रख लो अपने मर्जी मुताबिक रहेंगे, हम नहीं मरेंगे। आपकी चलती है, अगर चलती नहीं तो आपका कैसे हुआ? भगवान की कृपा से मानुष ही मिलता है, उसी रोक लगा दी अगर मरे नहीं। नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो मार देना, एक जन्म ने नहीं रहा, गायों को तो मार देना और मनुष्य से हिंदू पैदा न हो जाए। मुसलमान ईसाई तो हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, वे तो दूसरों को बना रहे हैं, वे तो क्यों करेंगे? अरे हिंदू अपना नाश कर रहे हैं, पैदा नहीं होने देना। अरे इसमें राम आराम रहेगा, राम राम राम राम राम, दुर्लभ मानुष हो रहे, ये मनुष्य देव बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ साध सुलभ गई पावा, लब्धवा सुदुर्लभ मिदम बहुसम भगवान ते मानुष्य मर्थमित्यमपीय धीर। ये दुर्लभ, उस दुर्लभ जमन जन नहीं देना, मुक्ति ले जीव आता उस रोक देना, कितना बड़ा भारी महापाप है। वो पाप कर दे ऐसा आते हो कल्याण, ऐसा ऐसा आयोजन करते हो, पैसा लगाते हो, समय लगाते हो, प्रबंध करते हो, और इधर आप पतन में इधर जा रहे हो, किसी उस आनंद की बात है? ऐसे जमाने में बड़ा संकट योग बना रहे हो और फिर नीचे की तरफ जा रहे हो। कृपा नाथ कृपा करू, प्रार्थना है मैं कह सकता हूँ और क्या करूँ बताओ? मानेंगे तो आप तब हो ना। सज्जनों माताओं भाइयों बहनों, सोच करो आप किधर जा रहे हो, क्या दशा होगी? राम राम राम राम, हिंदुस्तान भारतवर्ष, उसमें भी ये सनातन सिद्धांत कितना विलक्षण है, कितना दुनिया मात्र को पवित्र करने वाला। भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटियां से भूमंडल मात्र को निरोग कर सकते हो। किसी देश में इतनी जड़ी बूटी नहीं होती, इतने प्रसाद में नहीं होता, प्रसाद नहीं होता, इधर तरह के फल नहीं होता किसी देश में। मैंने सुना है आप इतने पढ़ रहे सुन रहे हो, मेरे को बता देना कि हिन्दुस्तान से पढ़कर अमुक में इतने फल, इतने साग, इतने पत्ते, इतने फल, इतनी धान्य पैदा होता हो, क्योंकि आच्छादित होती है, कहीं ठंडी ठंडी ज्यादा है, कहीं गर्मी गर्मी ज्यादा है, कहीं पानी बढ़ता है, यहाँ बाहर जो दूध में ऋतु है, सूर्य की पूरी किरणा यहाँ पड़ती है। इस वाले वर्ण विभाग है, आश्रम विभाग है, ये साग पत्ती आदि वनस्पति उत्पत्ति है, ये बहुत विलक्षण है देश में। इस देश में आप होते हो, कर क्या रहे हो, किधर जा रहे हो? ये शरीर अपना नहीं है, शरीर मेला है, ये बिछुड़ जाएगा, आप साथ में रहेगा नहीं, आपका बस चलेगा नहीं, तो इससे परमात्मा की प्राप्ति कर लो। वो आपको अधिकार मिला है, वो परमात्मा की प्राप्ति न करके पापों में लगते हो, जिससे नरकों की तैयारी होती है। 84 लाख जोड़ी में भटकना पड़ता है, 84 लाख भुगतते बीत जात दुख चार, सतयुग त्रिपरात्मा पर कली चारों जुग बीत जाते हैं, 84 लाख जोड़ी है उसमें भोगती भोगते, कब होगी करी करुणा न दे ही वेद ईश्वर हेतु सने ही, प्रभु बिना हेतु कृपा करने वाले कृपा करके मानुष शरीर देते हैं। वो मानुष शरीर अच्छा धर्म, अच्छा पवित्र आपका कुल, ब्राह्मण वैश्य पवित्र कुल, जिसमें खान पान शुद्ध, विचार शुद्ध, अच्छी बातें, उसमें होकर आप क्या कर रहे हो? कृपा नाथ कृपा करो, इतनी मेहरबानी करो, अब ये भ्रष्टाचार है, महान खान पान का पतन कर लिया आपने, कृपा करो। पूछो तो शरीर के लिए कितना आप कर रहे हो, शरीर का ही नाश कर रहे हो, अपना नाश कर रहे हो, शरीर छूट जाएगी तो नरकों में जाने में होड लगी है, एक एक से अगर ही प्रवेश हो रहे नरकों में। कृपा नाथ कृपा करो, अहंता ममता है, इसका त्याग करना है। अब इस अनिश्चित आचरण करने वाला कभी अपना कल्याण कर नहीं सकता, बहुत नीचे चला गया। शुद्धि होनी चाहिए जिससे ऊपर उठ जाए आप, ये संसार के भोगों से, ये राग से, आसक्ति से ऊंचे उठ जाए, वो तो दूर रहा, अरे महान पतन में जा रहे हो। कृपा करो कृपा नाथ, तेज बाजार की मत खाओ, बाजार की चीज में तो बेचने के लिए गंदी हो खराब हो वो भी सजा सूझ पैसा बढ़ जाए हमारा, वो पैसों की दृष्टि से भी बिक्री करते हैं। अशुद्ध चीज अभी सब पवित्र चीज अभी साथ आज बढ़ा हुआ केद न गया हुआ, मैंने देखा है आचार में कीड़े पड़े हुए लता मैंने देखी है, ऐसा ऐसे बिक्री कर देते हैं क्योंकि ये हो जाए तो बड़ी पैसा पैदा हो जाए। ये पैसे के लिए क्या क्या पाप, आप भी कितना झूठ कपाट बेईमानी ठगी इनकम टैक्स की चोरी शेयर टैक्स की चोरी कितना चोरी कर रहे हो, करोगे क्या? अन्न जल तो आपको मिल जाएगा, पाप करके अधिक पैसा संग्रह कर दो, उसमें संग्रह यदि नहीं होगा थोड़ा लाख दो लाख कम छोड़ के मरोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है आपने, अधिक छोड़कर मरोगे तो क्या आपको फायदा क्या होगा, धन तो खाएंगे दूसरे भाई और पीड़ा भोगनी पड़ेगी आपको लड़कों की। ये कहाँ जा रहे हो आप, क्या कर रहे हो, धन के मोह में आकर मद में आकर के कितने अंधे हो रहे हो, धन दुर्मान धन बदन अंधे हो गए। राम राम राम राम राम राम राम राम सज्जनों कृपा करो कृपा करो कृपा करो, पवित्र रहो, महान अपवित्रता में क्यों जा रहे हो, आपका देश पवित्र आपकी संस्कृति पवित्र वैदिक संस्कृति ऐसी कृषि देश के कृषि धर्म में ऐसी शुद्ध है ही नहीं संस्कृति, इतनी शुद्ध संस्कृति में आप हो, अब जान जान करके महान पतन की तरफ जा रहे हो, रेडियो के देखने सिनेमा देखने से कितना पतन हुआ है, चरित्र भ्रष्ट हुए हैं, बहन माता साथ में उसके सामने नंगे चित्र देखते हो शर्म नहीं आती है, राम राम राम राम राम राम ये कृपा करो कृपा ना आती है। इस बार ख्याल रखो भाइयों बहनों कृपा करो पतन में मत जाओ, उद्धार हो जाओ, अपना कल्याण करो उद्धार करो, उद्धार करने की बात आती है, महान पतन की तरफ जा रहे हो, ये सदा रहने वाला नहीं है। देखो प्रत्यक्ष बात बता रहे, अभी तक आपने संसार का सुख दुख देखा है, क्या वो सुख रहा है क्या वो दुख रहा है, तो आज तक का वो ज्ञान आपको आपका ज्ञान आपको कह रहा है जो परिस्थिति है वो स्थिर नहीं रहती, तो आज दिन तो स्थिर नहीं है, क्या अब स्थिर रह जाएगी, सच्चे हृदय से परमात्मा के भजन में लग जाओ निहाल हो जाओ, पवित्र कुल आपका पवित्र आचरण पवित्र धर्म पवित्र देश गंगा जमुना जान दरिया बह रही है परमात्मा का स्वरूप, उस देश में पैदा होने वाले किधर जा रहे हो आप, क्या कर रहे हो, बड़ी चेत करो सावधान हो जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, रात दिन भगवान के नाम में लग जाओ और प्रार्थना करो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, आपकी भक्ति मिल जाए, भगवान के चरणों की भक्ति है वो मांगने की है, संसार के पदार्थ मांगने के नहीं है, क्यों ठहरेंगे नहीं, भक्ति हो गया तो मिल होता नहीं जो पतन होगा ही नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए उसका पतन कभी नहीं होता, तब तो ज्ञान हो जाए सदा के लिए मुक्त हो जाता है और सदा के लिए संपूर्ण दुखों से छूटकर महान आनंद की प्राप्ति हो जाए उसके लिए मानव शरीर मिला है, उस ऐसे नष्ट करके महान नरकों की तैयारी क्यों कर रहे हो, पैसे लगाते हो परिश्रम करते हो बुद्धि लगाते हो फिर भी पतन पतन पतन ही पतन पतन ही कर जा रहे हो, कृपा नाथ कृपा करो मेहरबानी करो बच जाओ महान संकट से बच जाओ, अवश्य भोगतव्य कृतम कर्म शुभा शुभम किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, बना परवश भोगना ही पड़ेगा, ये पाप पिंड नहीं छोड़ेगा, इस वास्ते पाप को लाओ मत अपने पास में, अरे कलयुग का है बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो रही है लोगों की, खराब अन्न खा खा कर कितना काम खराब कर दिया है, जिभा दग्धा परान्वयन हस्तौ दग्धौ परिग्रहात परस्त्री फिर मनोदग्धम कथम सिद्धिर बरानले, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती सिद्धि कैसे होगी, दूसरों का अन्न खाने से, दूसरे का हक मार के ले लेने से जीव जल गई, जीव में नाम जप करने की शक्ति करते तो वो शक्ति नहीं रही। जैसे लोहे पर चिपका हुआ कागज होता है वो लोहे पर जल जाता है, उसमें अक्षर ऐसे दिखते हैं पर हाथ से छुए तो वो कुछ नहीं, खराब हो गई। मुंह जल जाती है तो आत्मा भी वैसे दिखता है पर कुछ नहीं। ऐसे जीव में शक्ति नाम उच्चारण करने की वो पराय हक खाने से खराब हो गई है। अब वो क्या बतावे, हमें बड़ा भारी आश्चर्य आता है कि आपके पहले नंबर एक नंबर दो नंबर समझते ही नहीं थे कि धन में एक नंबर दो नंबर क्या होता है। आज वो दो नंबर का धन है वो आपने खाने में काम लेते हो और एक नंबर का व्यापार में लगाते हो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी टैक्स बचा करके बेईमानी से बचा वो अन्न खाते हो, कैसे बुद्धि शुद्ध हो गई। मेरे काम पर आए, मैंने लोगों से कहा है कई भाइयों ने मेरी बात मानी है, अब क्या करें, ऐसा हम कैसे बचे। मैंने बताया है कि आप और जगह कहीं काम करो तो कितना आपको महीना मिल सकता है, जितना माहवार आपको मिल सकता है उतना अपने दुकान में से लो और वो अपने उसे भोजन करो, साधारण से निर्वाह करो, कम से कम अन्न तो पवित्र खाओ जिससे बुद्धि पवित्र हो जाए, जीवन अवकाश निर्मल हो जाए। खाने में वो लगाते हो ऐसा, वो लगाते हो पैसा, वाहन चोरी की हुई तो आप शुद्ध हो जाओ। पहले ये बातें ही आप नहीं करते तो पार मारती बातें कैसे धारण हो गई, शक्ति नहीं रहेगी भीतर में अंतःकरण में, ऐसा भ्रष्ट हो रहा है। सज्जनों बचो, पापों से बचो, बचो राम राम राम राम राम राम राम राम, आप बचो हमें ही बचाओ। आप लोगों के घर का अन्न खाते हैं हम कहाँ शुद्ध हो जाए, कैसे हो जाएंगे बताओ। अरे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए वो बात कहाँ से सुनाएंगे, कैसे करेंगे। बड़ा भय लगता है और दुख होता है। अब दुख होकर रोज है और क्या करें आपके सामने, आप हम लोगों के माँ बाप तो आप ही तो हो, हम आपसे तो पैदा हुए, आपसे हम पैदा हुए, आपसे हम पलते हैं, तो माँ बाप का काम पैदा करे पालन करे, वही माँ बाप होते। तो आप इतने बड़े होकर के क्या कर रहे हो। सज्जनों चेत करो, होश में आओ, सत्संग मिलता है, बात अच्छी मिलती है, उनको काम में लाओ, ठीक तरह से पवित्रता को सुरक्षित रखो। समय बड़ा भयंकर आ रहा है, क्या होगा अभी तो कलयुग की त्रेता की दापर भी चल रही है, अभी उस संधि में भी दशा ये हो रही है, कलयुग शुरू हो तो क्या जाने क्या होगा। इतने वर्षों से मनुष्य आ रहे जी रहे, कहीं परिवार नहीं है, जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, कितना भयंकर प्रचार कर रहे हैं महान पतन का। ऊंटों को कौन करता है, गधों को कौन करता है, कुत्तों को कौन सुनता, परिवार नहीं करता है। सूर्य के 11 बच्चे मैंने देखे एक साथ में, वो सूर्य से कोई पृथ्वी भर गई क्या, कुत्तों से पृथ्वी भर गई क्या, श्याल से हिरणा से कुत्ता पृथ्वी भर गई। भगवान में सब प्रबंध है अच्छी तरह से, ये बिल्कुल आंधी का प्रेष्ठा है। मनुष्य पैदा होना करता और संयम रखो, संयम रख नहीं सकते, परवश हो जाते हैं भोगों के और उससे हो जाए घर उसका नाश करते हो। इतने सवाल कृतज्ञता करो, ये इतना सुख देने वाली चीज उसका सत्यानाश करते हो। अरे बच्चे ने गर्भ में स्थित बच्चे ने कोई पाप नहीं किया, अन्याय नहीं किया, आपका अपराध नहीं किया, आपको सुख दिया है और सुख देने वाले का मार ही देना, कत्ल ही कर देना, कितना भयंकर पाप है। आप थोड़ा सोचो तो सही, संयम रखो, शरीर भी ठीक रहेगा। और इसमें शरीर बिगड़ता है ऑपरेशन करना जगह दिया, जैसे कपड़ा फाड़ करके पीछा नहीं आ जाता, नया नहीं हो सकता। ऐसे कोई सही अपरेश जितना ज्यादा ऑपरेशन ज्यादा करोगे उतना शरीर कमजोर पड़ेगा ही, पड़ेगा जल्दी मरेगा ही। तो इतनी जल्दी मरने की तैयारी जल्दी क्यों कर रहे हो, वो तो मर जाएगा आपसे आप ही। तो उद्योग क्यों कर रहे हो मरने के लिए, रोगों के लिए, महान कष्ट पाने के लिए, पैसे लगा रहे हो, उद्योग कर रहे हो, समय खर्च कर रहे हो, अन्याय से, अत्याचार से, दुराचार से, व्यभिचार से, झूठ कपट बेईमानी से, ठगी से, धोखाबाजी से, विश्वासघात महान पाप, विश्वासघाती महापापी, आत्मघाती महापापी, ऐसे महापापों से बचो। आपको ख्याल नहीं आता है, बड़े भाई यार सही बात है, दो पैदा हो गए तो बंद करो। अब गांव के मेरे पास समाचार आए हैं, छोरा दो थे वो मर गए, बूढ़ा बुढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, मृत्यु रहते हुए मेरे को बड़े भारी आश्चर्य आता है कि दो संतान हो गए, बंद कर दो। आप बंद तो कर देते हो, जन्म नहीं देते, पर मरने मृत्यु को बंद किया है क्या? क्या आपके हाथ की बात है? ये मर जाएंगे फिर पांच पांच छह छह सात सात बालक मर जाते हैं, एक एक के मैंने देखा है, उसको दो पैदा हो गए, बंद कर दो। ऐसे मेरे सामने प्रश्न आए हैं कि मैं आज दो बालक थे, एक तो पापा कुत्ता खा गया जो पागल होकर मर गया, एक नजर आशीर्वाद दो ये मरे नहीं, तो क्यों ऐसा काम करो घर में? आप ये खाना है क्यों करोगे ऐसा? संयम रखो, आपको काम करना है तो जान जान करके आप क्यों अपने घर में? कृपानाथ कृपा रखो, भगवान आप हो, आपके भगवान है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मेरी संतान है, सब मेरे को प्यारे हैं, भगवान तो स्त्री से कर रहे हैं और आप किधर जा रहे हो? खास भगवान के साक्षात अंश होकर और बाहर नरकों में जा रहे, चौरासार जोड़ी में जा रहे, और भगवान को पुकारो तो आज भक्त हो जाए आप। आप कितने ऊंचे दर्जे होते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान के मुकुटमणि आप हो जाते हो, इतनी आप में ताकत है, इतना आपको अधिकार है, इतना आपको समय दिया है, इतनी आपको बुद्धि दी है, इतनी आपको योग्यता दी है, इतना अधिकार दिया है, इस अधिकार प्राप्त करके कर क्या रहे हो? सज्जनो कृपा करो, कृपानाथ बचो, सच्चे दर्ज भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, रात दिन चलते फिरते उसको पुकारो, लोग और परलोक दोनों सुधरेंगे। ये दरिद्रता है ना, ये मिटेंगे नहीं, पैसे से दरिद्रता नहीं मिटती। कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्णा, जिसके तृष्णा विशाल है वो महान दरिद्री है, लाखों करोड़ों रुपये वाले महान दरिद्री है, महान दरिद्री खर्च नहीं कर सकते। ये क्षमता पता किया था, क्यों संग्रह कर लिया, रक्षा कर लिया, पैसा पैसा कर लिया, ये आपके कोई किसी कारण सद्बुद्धि हुई, ऐसे काम में प्रवृत्त हुए हो, पैसे लगाते हो, समय लगाते हो, विचार रखते हो, क्या कोई भगवान की अलग कृपा हो गई है? पर पैसा जोड़ नहीं जोड़ने में लगे, पैसे करने के ठीक है क्या करे? अरे करोगे क्या? गाय बिना घास के मर रही है, घास कम पैदा हुआ है, ऐसी भर मर रही है जिनमें कोई आग परवाही नहीं है, दीन दुखी कितने बेचारे गरीब आदमी है जिनका निर्वाह करना मुश्किल है, ऐसे आपके मारवाड़ में कितने आदमी तरफ रहे हैं, उनको परवाही नहीं है, आप उनके संचय में लगे हैं, कई आदमी उनकी सहायता में लगे, अभी भी हजारों ही कोट और कम्बल कलकत्ते से आए और दोनों वितरण किया लोगों में। पैसा तो भगवान ने दिया है तो सदुपयोग में लाओ, शेष महिमा बताइए। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय संरक्षणाय। विद्या पढ़े तो दूसरों को बताओ, दूसरों को शांति दो, वो दुष्ट के पास विवाद के लिए दूसरों को नीचे दिखाने की विद्या काम आती है। धनम मदाय, दुष्ट के पास धन आए तो घमंड करेगा, मैं बड़ा धनी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, विमोदे वो अभिमान से क्रोध है, आज में संपत्ति शक्ति परेशान परिपीड़ना है, ताकत आई है, धन बल है, जन बल है, विद्या बल है, अधिकार बल है, पद मिल जाए आपको तो दुनिया का नाश करेंगे, मिला है दुष्ट का ये होता है। और सज्जन के पास विद्या आती है तो ज्ञान के लिए अपने ज्ञान के लिए विद्या काम आती है, धन होती है तो दान दान धन के कारण से दूसरों को सुख पहुंचे, अभावग्रस्तों की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, अंगहीन की सेवा करो, पर परिवारहीन हो गया है कहीं हो गया उनकी सेवा करो, सेवा में लगना चाहिए धन, एक रुचि होनी चाहिए मन में, एक एक से आगाड़ी जोड़े कि मेरा धन खर्च हो जाए, मेरा धन खर्च हो जाए, इस तरह से दुनिया की सेवा करो तो कितना सुंदर अवसर आपको मिला है। और दान के लिए, उपहार के लिए पैसा आपको मिला है। यावत भेद दशरम तावत सत्व निदेगा, मनुष्य का धन कितना है कि जिनसे आपका निर्वाह हो जाए, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, इतना निर्वाह, इतना तो आपका अधिकं यो भी मन्यते था। नाथ जी महाराज कह रहे हैं युधिष्ठिर से, अधिक जो अपना मानता है सस्ते न, वो चोर है, दंड मर रही, डंडा पड़ना चाहिए उसे। अपने खाने पहनने से अधिक धन को अपना मानता है, वो आपका नहीं है, किसका है, अभाव ग्रस्तों का है, आगे तो उसी का मान उसे दे दो, पुण्य नहीं। उनके से आपने कह दिया है, आप भूखा रहे नहीं, आपने कपड़े नंगे रहे नहीं, आप मकान उधर रहे ही नहीं, आपके निर्वाह आपने कर ली, अब बाकी बचा तो उसी का, जो मांगने आया अब हाँ गए, जो मांगे न मांगे उसको दे दो, उसी का समझ कर गया अर्पण कर दो, उसका अर्पण वस्तु अपना है, उसको भी अपना मत करो। कृपा नाथ तुम्हें ही निवेदित भोजन कर ही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, आप अपने धन को भी भगवान का प्रसाद करो। कितनी बड़ी बात है, भगवान के अर्पण कर दिया, सब धन होना नहीं भगवान का है, गहने कपड़े मकान सब भगवान के, सब पर तुलसी धर दो और भगवान के अर्पण कर दो, अब भगवान का प्रसाद पाओ। प्रसाद महान पवित्र होता है, भगवान का प्रसाद है, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, प्रसाद उसको प्रसन्न होता। तो ये सब चीजें भगवान के अर्पण करो, अपनी है नहीं, आप आए हो और चले जाओगे, साथ में लाए नहीं ले जा सकोगे नहीं, तो रहते हुए आप पुण्य करके पवित्र बन जाओ, अपवित्र क्यों बनते हो, पास में धन रहेगा नहीं, ये तो सब छूटेगा ही। सज्जनों कृपा करो, निषिद्ध आचरण से बचो, पापों से बचो, अन्याय से बचो, न्याय युक्त उसे रोटी खाओ, अपने जीवन में पवित्र होगा तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। कई आदमी ने ऐसा किया है, उनके जीते वो मर नहीं रहे हैं कि भाई ये धन ऐसा अशुद्ध हम अपने काम में नहीं लेंगे, चोरी करे ही नहीं, अच्छी बात है, टैक्स का कभी पूरा पूरा दे दे, उसमें ठगी धोखेबाजी झूठ कपट करे ही नहीं, बढ़िया बात है, नहीं तो करे तो अपना शुद्ध भोजन तो शुद्ध करो, कम से कम भगवान ने पैसा दिया है आपको, बुद्धि दी है, योग्यता दी है, अच्छा कुल दिया है, बड़े भाग्य मानुष अनुपावा, ऐसे भाग्य सज्जनों कृपा करो, थोड़ा चेत करो आप, थोड़ा सा ज्यादा कष्ट इसमें होगा नहीं, दुख होगा नहीं, ज्यादा संग क्या करोगे बताओ, काम करो तो कितना पवित्र काम, कितना आपके काम आ सकता है, कितनी दुनिया का भला हो सकता है, आपको कितनी शांति मिल सकती है प्रत्यक्ष में, तो कम से कम कम से कम कम से पाप करना छोड़ दे, अन्याय करना छोड़ दे, विश्वासघात करना छोड़ दे, चोरी करना छोड़ दे, डकैती छोड़ दे, ठगना छोड़ दे, ये पाप तो छोड़े कम से कम, वो भी नहीं छोड़े तो कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा। समय कितना रहा है, बहुत सा तो चला गया है, अब बचा हुआ समय कितना इसका पता नहीं है, जितना समय आ गया उतना तो खत्म हो गया, अब रहा वो भी खत्म हो रहा है, हर समय निरंतर मौत नजीक आ रही है, दिन दिन मात्र प्राणी जो जम के आ रही है, दिन प्रतिदिन जम के नजीक मौत के समीप जा रहे हैं, प्रबंध करते हैं यहाँ का, अरे भाई आगाड़ी का प्रबंध करो, कहाँ जाना होगा उसे सोचो, भाइयों बहनों विचार करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, थोड़ा सोचो, महान अनर्थ में मत जाओ भाई, बड़ा शुद्ध समय मिला है। देखो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, आप हम जब अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो क्या उद्योग करके दूध पैदा करते हैं, भगवान देते हैं, अरे पेट ही में जो पेट वगैरह, अब पेट की काज कहा भट गए, माँ के पेट में भी खाने का प्रबंध हुआ है, जन्मने पर दूध का प्रबंध हुआ है, जिसे पालन किया है, बिना चोरी बिना डकैती किए क्या मर जाते हो? अरे मर जाते हो बात क्या है, मर जाते अच्छी बात है, सभी मित्र मनुष्य कल्याण बताया है। इस वास्ते सज्जनों ऐसे समारोह हुआ, सत्संग किया तो इसे लाभ लेना चाहिए। गंगा जी में जाए तो स्नान करना चाहिए, तो इसे पाप भी धुक जाए, मैल भी धुक जाए। तो ऐसा श्रीयों को आपने बैठाया है तो आपका जन्म पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। आज दिन हुआ शुद्ध हुआ, अब हुआ अबला नशा नहीं, अबला नशैया, आप तो नाश किया रे किया, अब अपना नाश नहीं करेंगे। ऐसा पक्का विचार कर लो, कितनी पवित्रता तो आ जाएगी। और जो पहले किए पाप फिर नहीं करो तो वो पाप न करने से ही धुब जाएगा। कि पाप नहीं करेंगे के कारण से पहले भूल करी ऐसी भूल नहीं करेंगे, पहले जो धोखा खाया है धोखा नहीं खाएंगे। ऐसा पक्का विचार करो आप पवित्र हो जाओगे, प्रायश्चित हो जाएगा उसका। दान पूरी करो तो करो, आप में शक्ति है, आप दान करते हो, दान आपका स्वभाव है। थोड़ी सी और कृपा करो, कोई मौका मिले किसी तरह से ही दूसरे का उपकार हो जाए, हित हो जाए, शांति हो जाए, सुख मिल जाए। ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है रति है वे माँ प्राप्त माम मेरे को प्राप्त हो जाते। लगन सगुण की प्राप्ति निर्गुण की प्राप्ति उनको होती है जो सर्वभूत हित रहता है, प्राणी मात्र का हित करने में जिनकी प्रीति है। ये आपकी संस्कृति चली आ रही है पुराने जमाने से, अब युग क्यों छोड़ रहे हो, क्यों अंधकार में जा रहे हो, क्यों विपरीत दशा में जा रहे हो? भगवान ने कृपा कर मानव सही दिया है, उत्तम कुल है आपका, चारों वर्ण आश्रम जिस समय है ऐसी वैदिक संस्कृति, उसमें जन्म आपका, उसमें आप रहते हो। और हमारे शास्त्र गीता रामायण जैसे छोटे छोटे ग्रंथ कितना तत्व जिसमें भरा हुआ है, वेदों का, स्मृतियों का, शास्त्रों का, ऐसे उत्तम तो ग्रंथ हमारे हैं। ऐसे ऐसे महात्मा पुरुष हुए हैं, तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं। ऐसी संस्कृति में आप क्या कर रहे हैं? कृपा नाथ अब कृपा करो, अब नहीं करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे, चेत करो, अब भी चेतो तो पीछा रहने वाला जीवन भी आपका पवित्र हो जाए। जैसे कुएं में लोटा डालते हैं तो रस्सी सब चली गई, थोड़ी हाथ में रह गई तो लोटा भी आ जाएगा, डोरी भी आ जाएगी, प्यास भी शांत हो जाएगी। अरे हाथ में से चली गई फिर तो हमारा पानी के ऊपर भी नहीं मिलेगी, पानी नीचे चली जाए फिर कैसे मिलेगी? ऐसे जब तक ये श्वास है, जब तक आंखें टिमटिमा रही है, धोखड़ी चल रही है, तब तक पापों को छोड़कर ऐसे काम में लग जाओ तो आपका मानव जीवन सफल हो जाए। और यही पद पचा गया मर गए तो फिर क्या है, वो पाप की पोटली साथ में ले जाओगे, महान भयंकर धूप आएगा। सज्जनों चेत करो, होश में आ जाओ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं पा दिए। ये मनुष्य जन्म की मौज, ये मनुष्य जन्म है ना, लब्धवा सुदुर्लभ में तो बताया, अत्यंत दुर्लभ है ये मानव शरीर। इस शरीर को प्राप्त हुआ है, उत्तम कुल है, उत्तम धर्म है, उत्तम देश है, उत्तम ही उत्तम, फिर अधम में अधम क्यों जाते हो? उपकिन सर हो, आपने ये आयोजन किया है तो अपना जन्म सुधारो, अपने कुल को सुधारो, अपने वंश को सुधारो, अपने पड़ोसियों को सुधारो, आप भी सुधारो। मौका आपने दिया है ऐसा सुंदर, अब मौके का लाभ उठाओ। फिर वैसे ही पाप, वैसे ही अन्याय, फिर क्या दशा होगी? करुआ कर कीने कृपा दीनी नर वर दी, नाची ने कृत ही घर खड़ कर दी, देखे नष्ट कर दिया। समझते आप लोगों से प्रार्थना है, ध्यान दो आप बहुत उत्तम हो, आप साक्षात परमात्मा के अंश हो। ममई वारिशा ममानी सुनी, मम ए वारिशा मेरा ही अंश है ये, ऐसे कहते भगवान साक्षात नम ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल शुद्ध है, शुद्ध और सहज सुख राशि, ऐसे से योग प्राप्त, ऐसे मनुष्य योग आप क्या कर रहे हो? कृपा करो कृपा नाथ, कृपा करो। आप शुद्ध बन जाओ, निर्मल बन जाओ, कितना आप गाता कर शुद्ध हो, कितनी शांति मिलेगी आपको। पापों के त्याग करने से महान शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रत्यक्ष आनंद है। और पाप करने से हृदय अशांति मिलेगी, पैसा झूठ कब से कमा लो दशा दुर्दशा होगी। रावण के सामने रावण वशवती नर नारी संपूर्ण वशवती देवता कांपते थे, वो भी सीता की चोरी करने के लिए गया तो ये तो सीता स्वान के लिए कुत्ते के लिए डरता है, क्योंकि पाप मन में आया डर लगेगी, भय होता है, खराब काम करते ही हृदय शुद्ध नहीं अपवित्र हो जाता है, हृदय भय लगता है, रावण डरता है, जैसे रावण किसने डरे, पर अन्याय करते हृदय धड़कन पैदा होती है। ऐसे ही आपके चीज में शांति कैसे रहेगी, जब खान पान आपका खराब, पैसे आपका खराब, जीवन आपका खराब, तो शांति हो सकती है आपको? अरे ये तो कितनी शांति होगा, कितना अंत का आनंद होगा। अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए हैं, परमात्मा तो जानने वाले, उनका दर्शन करने से शांति मिलती है, उनको याद करने, ये संस्मरणार्थ सूत्र सद्य शुद्धंति वे गृह, घर के घर बहुत रोज भगवान के संतों में याद करने पर कम दर्शन स्पर्श पारो अस्पाद भी ऐसे पवित्र आप बन सकते हो, अंधाता कृपा करो, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, भगवान की पुकारने से सद्बुद्धि होती है, और धन के लिए पाप करने से अशुद्ध बुद्धि हो जाती है, फिर वैसे ऊंधी ऊंधी बातें सोचती है, उल्टा ही उल्टा चलता है। तो उसका मौका ही आप लोगों ने दिया है, धन्यवाद के पात्र है आप, इस जमाने में ऐसा समारोह कर रहे हैं, तो अब सुधार कर दो और थोड़ा तेजी से और करो, अब भी पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, अब जो दुख कष्ट नहीं देंगे, तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी, निर्मम हो निरहंकार, ऐसा शांति होने का सदी। ये ममता करते हो, ममता माया की रह जाए वासना, इतनी नहीं है धरा सी, कभी सांप बढ़ना पड़ेगा, बड़े अधोगति में जाना पड़ेगा, ये वासना मत रखो, धन कमाओ, न्याय पूर्वक कमाओ, अच्छे काम में लगाओ, खूब मन से आनंद तो ले लो, पैसा मिटल मिला है तो गरीबों की सेवा करके, पशु पक्षियों की सेवा करके, सबका हित करके, और पैसा दिया है राम जी ने तो आनंद ले लो, मौका ले है, सब चूंगी पुण्य का अवस्था नहीं, फिर क्या है, का अवस्था तुम कृषि सुखा दे, ये सदा अवस्था रहेगी नहीं, ये धन सदा रहेगा नहीं, अन्याय उपहारित तुम दस वर्षाण तिष्ठति प्राप्त एकादशे वर्षे समूल विनश्यति, ये सब नष्ट हो जाएगा, पाप पाप आपके पल्ले रहेगा, धन तो रहेगा नहीं, धन तो रख सकोगे नहीं आप, अरे पाप छूट सकेगा नहीं आपसे, कितनी भयंकर दशा होगी, अगर सोचो मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, जिस विवेक से सोच सकता है ये भविष्य क्या होगा हमारा, ऐसा विचार कर सकता है, पापों से बच सकता है, ऐसी सामग्री भगवान ने दी है, कृपा करके भगवान ने दिया है सब मौका, अब उसका सदुपयोग करके कितना लाभ आप ले सकते हो, कितना दुनिया का हित कर सकते हो, आप में सामर्थ्य है, वो परमात्मा की प्राप्ति की आपके योग्यता है, अधिकार है, सामर्थ्य है आप में, इसलिए असमर्थ नहीं हो, धन कमाने में सामर्थ्य नहीं है, धन तो प्राप्त होगा तब मिलेगा, नहीं तो झूठ कपट कई बार धन नहीं मिलेगा, पर परमात्मा का भजन करने भजन तो आपका असली धन है, वो आपके भीतर होगा ही, इस वास्ते आज से ही हम पाप नहीं करते, अन्याय नहीं करेंगे, तो वो न करने के कारण से पहले हुआ है उसका भी प्रायश्चित हो जाएगा, वो उसको साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, ऐसा बड़ा सुंदर मौका है, इस वास्ते कृपा कर, तब कृपा करो, अब पाप नहीं करेंगे, अब अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, अब किसी को तू नहीं देंगे, कृपा करो, भगवान के नाम का जप बहुत सुन राम राम राम राम राम राम राम राम, ये जीवा आपके पास वागस्ती वर्ष वर्तरी सुरभम भगवान नाम और वागस्ती वर्ष वर्तरी, जीवा आपके वश में भगवान का सुरभ नाम सुनने को मिल गया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हर दम ये करो, यहाँ इस 9 दिन में जिनमें एक दिन तो आज बीत गया है, अब आठ दिन है, इन दिनों में आदत बना लो सुप्रभोल भगवान का नाम, वो स्वभाव बना लो घर में, जागरण भजवा लो, हनुमान भजन करो, ये पाठशाला है, ये शिक्षा ले लो, ये विद्या संग्रह कर लो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भाई थोड़ी देर कीर्तन करोगे